Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Hazreti Musa'nın aleyhisselam Allah-u Teala'yı görmek istemesi. İnsanların fıtratında bu özellik vardır. Her insan tabii olarak yaradanını önce bilmek, sonra görmek ister. Fakat tabi görmek meselesine gelince inşallah bu konu bugün geniş bir konu. Araf suresinde Mevlam bize buyuruyor burada. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ba'atna Musa. Musa'ya Mevlam buyuruyor, Hazreti Musa'ya onu vaat ettik. Ona emrettik, tavsiye ettik. Sırasen leyleten 30 geceyi ibadete geçirmesi için. Hazreti Musa aleyhisselam biliyorsunuz peygamberdir. Hem de kendisi ullazım peygamberlerden. Yani en üstün peygamberi de Musa aleyhisselam hazretleridir. Ona verilen kitap Tevrat'tır. Ona Tevrat birdenbire verilecekti. Ona Mevlam buyurdu, ya Musa Tevrat'ı alabilmen için önce uzet yap, yani halktan kesil, bir kenara çekil, 30 gün oruç tut gündüzleri ve geceleri de ibadete geçir vaktini. Yani bu nedir? Bir manevi olgunlaşma. Demek ki büyük peygamber de olsa, Allah'ın kelamını duyması için özel bir şey gerekiyor muhteremler. Halk arasında konuşulur. Evliyaların kerametleri. İşte şöyle yapmış, böyle yapmış diye. Tabi hikaye olarak dinlemek güzeldir, kolaydır, hoştur, insan hoşuna gider. Ama evli olmak kolay değil muhteremler. Yani normal bir insanın yaşantısından sıyrılıp da evli olması öyle kolay kolay bir iş değildir böylece. Peygamberler, onlar ilahi vergidir peygamberler. Öyle olduğu hale bakınız. Musa Aleyhisselam Mevlam buyuruyor, ya Musa 30 gün oruç tut. Tabi az yiyecek ve ibadete geçir. Ve et memnaha bi aşin temika rabbi erben leyle. 30 gün oruç tuttu Musa Aleyhisselam Hazretleri, yetmedi muhteremler. Rivayete göre 30 gün tamamlanınca ağzını misvakla, dişlerini fırçalamış misvakla. Oruçlu ağız kokusu tabi değişmiş oluyor. Bu bir rivayet tabi. Demek ki gerçekte 30 günde yetmedi, Mevlam buyuruyor. 10 gün daha buna ilave edildi. 40 gün tamamlandı. Şimdi gelelim inşallah mikat bahsine. Velem maca Musa'nın mikatine. Hazreti Musa Aleyhisselam Hazretleri velem maca Musa li mikatina velar. Musa Aleyhisselam mikatımıza geldi. Mikat vakit. Ona vaad edilen vakit. Buradaki mikat İsim mekan olarak da kullanabiliyor. Mesela hacca giderken mikat yerleri vardır. İsim mekan, ismi zaman olabiliyor mikat. Yani belli bir zamana mikat denir, mekanda mikat denir. Burada Hazreti Musa'dan verilen ikisi birden verildi. Hem zaman hem mikat mekan olarak verildi. Neresi mikat? Mekan olarak da Tur Dağı'nı muhtemelen. Tur Dağı. Mevlamızın hikmeti genelde peygamberlerin çoğu hep dağda bunlara peygamber verildi muhteremler. Dağlarda. Peygamberimize de Nur Dağı'nda verildi muhteremler. Hazreti Musa Aleyhisselam'a da Tur Dağı'nda, Tur Sina deniyor buna böylece. Dağların özellikleri dağların. Yani dağlar öyle göründüğü gibi cansız bir cami değil onlar. Ve Mevlam buyuruyor, Hazreti Musa Aleyhisselam mikata geldi. Yani kendisi vaad edilen o zamanda Tur Dağı'na geldi. Nasıl geldi ama? Peygamber olduğu halde 40 gün halktan kesildi. Oruç tuttu ve ibadete geçirdi. Ve kellemehu rabbuhu. Ona Rabbim orada kelam etti, konuştu. Her peygamberin ayrı bir özelliği vardır. Hazreti Musa Aleyhisselam özelliği de Kelimullah. Allah Teala'nın kelamını yani sözünü vasıtasız duyar dinlerdi. Hazreti Musa Aleyhisselam Tur Dağı'na geldi ve gece. Demek ki hem dağ hem de gece. İkisi birleşti mi oradan bir manevi hat çıkıyor adam. Musa Aleyhisselam gece Tur Dağı'na geldi. Orada Mevlamızın kelamını, sözünü tabi dinledi. Yani Allah-u Teala burada sohbetine bulundu. Şimdi genelde bakışta, yani bizim gibi normal insanlar açısından baktığımız zamanlar Hazreti Musa Tur Dağı'na gidiyor. Allah'ın sözünü duyuyor. Yani öyle bir normal gibi geliyor. Ama normal değil ki muhtemelen bakınız. Allah Teala'nın kelamını, sözünü bırakalım normal bir insan, diğer peygamberler bile o vasıtasız duyamıyor muhtemelen. Ancak ilham ile göne geliyor böyle işte. Hazreti Musa Aleyhisselam Allah Teala'nın sözünü işitti. Nasıl işitti bunu? Kulaklarıyla mı? Hayır. Eğer yalnız kulaklarıyla duysaydı sözü, bu Allah kelamı olmazdı bu. Neden? Belli bir cihetten geliyor. Mevlamızın her şeyi cihet yok. Yani sağ, sol, ön, arka yok. Üst, alt yok mu? Hazreti Musa Aleyhisselam'ın bütün zerreleri, yani hücreleri bunu duydular. Aklımıza burada bir sual gelebilir. Nasıl hücrelere bu sözü duyabilirler? Yani göz hücresi de, kalp de, beyin de, el de dinler bunu. Şimdi duymak deyince tabii bir kulak aklımıza geliyor önce. Kulak, dış kulak, orta kulak, iç kulak. Fakat sonuçta duyan nedir? Hücreler, sinir hücreleri var. Yani. Beyinde merkez vardır. İşitme duygusunun merkezi beyindedir. Merkezde ne var orada? Hücreler, sinir hücreleri vardır böyle. Yani kulak duyuyor zannediyoruz, aslan kulak duymaz mı demek böyle. Yok böyle. Bu bir kepçe gibidir. Ona göre yaratılmış, sesi içeride verir böyle. Orta kulağı verir, iç kulağı verir. Ama o sesi duyan kimdir ve sesi anlayan kimdir? Bak, sesi duymak karmaşa değil. Ses geliyor. Anlayan kimdir? Beyindeki merkezde bulunan hücre. Hücre. Demek ki birisinin hücresi o sesi duyuyor, o anlıyorsa diğer hücreyi niye duymasını anlamasından muhtemelen. Niye anlamasından da gelmeyecek. İşte Hazreti Musa Aleyhisselam Mevlam konuştuğu zamanlar Musa Aleyhisselam'ın bütün zerresi, yani bütün hücreleri, her şeyi belli bir cihet olmaksızın bunu duydular. Peki ne oldu böyle muhteremler? Şimdi insan olarak bazılarının konuşması insanı sıkar. Öyle kişi var. İnsan bazen karşıdan görür de insan yolunu değiştirir böyle. Neden? Kişiyi sıkan konuşması. Bazı kişiden konuşması da insana zevk, tat, feyiz verir. Özellikle bir gerçek mümin, ihlaslı gerçek mümin, böyle bir gerçek mümin bir Allah dostunun sohbetinde bulunursa çok tat alır olmadır böyle. Çok tat alır böyle. Ruhu dinlenir, gönlü dinlenir, beynine gelir, aslına döner, bambaşka hal olur böyle. Bir Allah dostunun evlat sohbetinde insan böyle bir hal olur. Düşünün ki sahabeler, ne demek sahabe? Peygamberimizi görmüş, Peygamberimizin sohbetinden bulunmuş, bülüğe ermiş olarak iman ederek. Buna sahabe deniyor muhteremde. Mesela Peygamberin zamanında bulunan bazı kişiler, Peygamber hayattayken bazı kişiler Medine'ye geldiler. Ya da Mekke mükerremede Peygamberimizi gördüler. Sözünü dinlediler, duydular da imana gelmediler o anda. Peygamberimizden sonra imana gelenler oldu. Bunlar ne oldu? Bunlar tabi'in, ikinci sınıfa indi. Olamaz mı sahabe bunlar? Demek ki normal bir insan, kişi o anda müşrik bile olsa, inkarcı kafir bile olsa, normal bir insan bir peygamberi görerek onun sohbetini dinlese, o anda iman da ederse birdenbire bir anda sağlam makamına çıkıyor bu dönemler. Hani evliya makamını hepsi aşıyor. Basamakları atlıyor. Bir anda bu kişi ne yapıyor? Sağlam makamına çıkıyor bu dönemler. Neden? Aldığı ruhsal tahfiye mi dönemler? Yani Peygamber sohbeti alınan manevi tat, ruhsal zevk, ruhsal feyiz, ruh coşuyor. Gönül yanıyor Allah diye. Kişi manevi feyizler alıyor orada. Kişi manen bir anda yükseliyor, terakki ediyor. Bir anda fırlıyor insan birdenbire böylece. Şimdi geçelim. Allah-u Teala'nın sohbeti yani bu. Hazreti Musa Aleyhisselam bakın Tur Dağı'nda gece, Tur Dağı'nda böyle. Öyle gürültü batırı yok mu? Tur Dağı'nda Musa Aleyhisselam gece Allah-u Teala'nın Mevlam Celle sohbetinde Musa Aleyhisselam. Tabi ne oldu Musa Aleyhisselam anında? Yandı mı yandı muhtemelen böyle. Yandı mı yandı? Aşk deniyor önce, aşk. Aşk iki ayrılıyor. Aşk-ı mecazi, aşk-ı hakiki var. Aşk-ı mecazi bir kula aşık olmak. Buna mecaz. Yani hayali, gerçek olma aşk demektir bu. Aşk hakiki, Yaradan'a aşık olmak. Allah'ı sevmek muhtemelen. Ama sevmek bayağı aşk başka. Aşk ateştir böyle. Ateştir böylece. Hazreti Musa Aleyhisselam Tur Dağı'nda Allah-u Teala'nın sohbetinde Allah kelamında. Tabii çok geniş konu aslında. Yani kapsamlı bir konu. Şöyle ki muhteremler, mesela bizler birisine bir konu anlatacağız. Ne diyoruz bazen? Şimdi zaman müsait değil. Daha geniş bir zaman anlatırım. Ya demek ki bazı konu ne istiyor? Bazı konu bir geniş zaman istiyor. Anlatılması için böyle. Zaman geçiyor böyle şey. Ama haşa Allah-u Teala buna böyle muhtaç değil zamana muhtemelen. Allah Teala Mevlamız bir saniyede kuluna milyarlarca ciltli kitabı verir bu. Bir saniye muhtemelen verir böyle. Örneğin Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne Miraç'ta 90 bin kelam deniyor. Bir kelam da bir kelime anlamına, cümle anlamına geliyor. Bakınız Peygamberimize Miraç'ta ki bir anda 90 bin kelam veriyor bir anda böyle. İlham da budur muhterem. İlham da budur böyle. Tabi ilham bunun buradaki Allah kelamı Musa yaptığı kelam güneş ise örnek olarak ilham nedir? Umuşudur böylece. İlhamda bile Allah-u Teala kul ilham der gönlüne Ama bu bir doğuş değil, ilham başka. Manevidir bu, ilhamdır. Allah'tan kula ilham geldi mi, kula bir anda ilim verilir gönlüne, bir anda. Öyle kelime kelime, harf her şey yok böyle bir şey. Hazreti Musa Aleyhisselam demek ki Meryem orada. Ve kellemehu rabbuhu. Bak burada rabbuhu geliyor. Hu zamiri Allah racı burada. Musa Aleyhisselam'a racı. Onun Rabbi, yani Musa'nın Rabbi, Hazreti Musa Aleyhisselam orada konuştu, kelam etti böyle. Kale. Dedi ki Musa Aleyhisselam şimdi burada. Rabbi. Ey benim Rabbim, yaratan Rabbim. Erini bana kendine göster ama. Dayanamadı, yandı. Yandı böyle. Tabii Allah'ın kelamında ümit aldı ki, öyle zevk aldı ki, feyiz aldı ki böyle şey. Bizler bile bir kişiyle bir telefonla falan bir tanışsak, görüşsek bazen ne deriz değil mi? İşte bir görüşmek isteriz böyle şey. Hele bu tabii bir kız erkek arasında olursa daha farklı muhtemelen böyle. Farklı olur. Yani bir aşk-ı mecaza girebilir, aşık olabilir. İlle görmek ister bu sefer. İlle görüşmek istemem. Düşünün ki aşk hakiki, gerçek aşk. Musa Aleyhisselam Allah'ın sohbetinde, durduğunda bütün zerreleri, bütün hücreleri yandı. O anda Hazreti Musa Aleyhisselam kendini dünyada fark etmiyordu. Sanki kıyamet kopmuş, ayet alemi kurulmuş, o anda kendisini öbür alemde zannetti kendisini Musa Aleyhisselam. Dünyadan çıktı ona kendisi, o duruma geldi, o aşk makamına geldi. Rabbi erini dedi. Rabbim ne olur göster bana, kendini de göster ya Rabbi. En olur ileyk. Sana nazar edeyim, bakayım ya Rabbi. Yani göreyim ya Rabbi. Yani dayanamadı böyle, yandı bu şekilde. Peki görebildi mi? Göremedi tabii. Nedenini açıklamaya çalışacağım inşallah. Kale. Allah Teala buyurdu ki, Len terani. Ya Musa sen beni elbette ki göremezsin. Bak, len fiil müzareye geldi mi, bütün geleceği kapsıyor böylece. Yani sen hiçbir zaman dünya hayatındayken, bu bedendeyken sen beni hiçbir zaman göremezsin. Velakin zur ilen cebeli. Ama madem istedin bu kadar, şu dağa bak. Demek ki karşımda bir dağ varmış. Fe'in istekarr mekanehu, eğer dağ yerinde durabilirse, İstikrarında kalırsa da, yani Mevlam'ın teyze edecek daha, eğer daha buna dayanabilirse Mevlam buyurdu, fesef ve teraniye, ancak ondan sonra sen de beni görebilirsin. Yani buradan ne anlaşılıyor muhteremler? Ayet-i Mevlam buyurması, daha bile dayanamıyor, daha dayanamıyor. İnsan dayanamaz. Ne olur? İnsan erir gider muhteremler. Yani ölmek başka. İnsan hücreleri patlar gider, dayanmayız. Kuvvetli bir ışık olsun karşımızda, ona bakamıyor uzun bir zaman. Işığa bakamıyor muhtemelen. Güneşe bakamıyoruz güneşe. Yani bir insana bir işkence olarak kişinin önüne güneşi dikseler, kişiyi mecbur etseler, insan güneşe bakamam muhtemelen bakınır. Sahabeden birisi Peygamber çok yalvarıyor Peygamberimize. Ne olur ya Resulallah. Bir melek göreyim ben de. Ama meleği asli şekliyle, gerçek şekliyle melek göreyim. Bir Peygamberimiz dayanamazsın. Dayanamazsın. Yani gözlerin kör olur gider. Nasıl melek hem de? Yani aşağı tabaka bir melek böyle. Dünya meleklerinden birine. Çok ısrar etti. Ya Resulallah ne olur ya? Gözüm gitsin, razıyım. Yeter göreyim. Peki. Orada melek var tabii. Bugün Mevlam meleklerin birine şuna bir tecrübe et bakalım, bir görün bakalım. Melek asli şekline bir nuraniyetin böyle tecrübe edince hemen o sahabenin gözü kapan, gör olmadı. Nur gitti hem böylece. Kapandı gözler gitti. Demek ki dünya hayatında insanın bedeni Allah-u Teala görmeye dayanamaz muhtemelen. Hatta aşka dayanamaz, aşka dayanamaz muhtemelen. Öyle kişiler gelmişler ki Allah diye aşk haline gelmiş ve Allah deyince düşüp bayılıp ölmüşler muhtemelen. Aşk bile onu kaldıramamışlar bu kardeşim. Bazı evliye Allah yalvarmışlar. Ya Rabbi al beni benden bu hali. Kaldıramıyorum diyorlar. Miraç'a giderken Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Sidre-i Müntaha geldiler. Cevbi Aleyhisselam'ı götürdü Peygamber Aleyhisselam. Oraya gelindi. Cevbi Aleyhisselam durdu. Peygamber dedi, ne oldu ki karınca? Ne duruyorsun? Ya Muhammed. Benim yerim buraya kadar. İleri geçersem yanarım. Yanarım. Ya insanın manevi yönü, insanın manevi duyguları bunu kaldıramıyor muhtemelen, kaldıramıyor şey böylece. Felemma tecrabbülü cebeli. Musa Aleyhisselam, Mevlam buyurdu, ya Musa karşıki dağa bak. Eğer dağ yerinde durabilirse, özelini koruyabilirse, sonra sen beni görebilirsin. Sana tecrübe ederim. Mevlamız o dağa tecrübe edince Mevlamız cealehü dekken dağ paramparça oldu, toz duman oldu, yer dünüz oldu muhtemelen. Bir anda böyle. Yani muazzam infilak oldu sanki böyle. Sanki kıyamet kopuyor. Dağ aşağı geldi. Peki ama dağ bir taş toprak. Bugün aşa geliyor mu? Varlıklar alemi bize göre farklı muhteremler. Yani canlı, cansız, bir de canlı da bir de bilinçli, bilinçsiz de var. Bu bize göre var. Allah katında hepsi bir muhteremler. Ya Allah katında isterse hücre olsun, ister atom olsun, hiç fark etme Allah katında muhteremler. Yani gerçi dağlar bizden daha bilinçli aslında. Onun özellikleri var aslında. Mesela günümüzde bile insanın yapamadığını bazı madde yaptırıyorlar maddelere. Bir cep telefonu muhtemelen. Cep telefonu muhtemelen. Küçük bir şey böylece. Ama ne işleri yapıyor? Hafızası var. Neler oraya kaydediyor bu saklanları böylece? İnsan minimum yapamaz bunları muhtemelen. Gizli kameralar var mesela. Gizli kameralar var. Ki oraya bir nöbetçi koşsalar, her kameranın yerine bir nöbetçi koşsalar, kişi gözü diye açamaz, bakamaz devam. Gözü yorulur, boynu yorulur. Kişi sağa sola bakar, gözünü kapar, dalar malar. Ama ne oluyor kameralar? 24 saat tam bir gözetlemeye bakıyor böyle. Tam gözetlemeye böyle. İnsanoğlu bunları yaptırıyor maddelere. Allah yaptıramaz mı maddelere bunları? Yaptırmaktır. Mevla dilerse atom hücreye çevirir. Hücre atoma çevirir muhtemelen böylece. İşte Mevlam buyuruyor ki Mevlam Rabbimiz daha tecelli etti. Tecelli Rabbül Cebeli cealehu dekken. Tecelli Mevlamızın nur ilahi, ilahi nur yansıdı yani böyle. Dağ böylece. Dağ bir anda sanki kıyam kopar gibi infilak etti. Paramparça oldu. Toz duman oldu. Yunus oldu böyle. Ve harre Musa sa'ika. Musa ise bunu bakarken Hazreti Musa'nın böyle düştü. Bayıldı muhtemelen böyle. Hatta sa'ika bayılmanın da ötesinde ölüme yaklaştı böyle. Ölüme yaklaştı Musa Aleyhisselam'a bir anda şoka girdi, düştü bayıldı. Felemma efaka. Ne zaman ki Musa ifakat buldu, iyileşti. Yani kendine geldi, birinci yerine geldi. Şoktan çıktı. Kale. Dedi ki şöyle, Sübhaneke. Rabbim seni tesbih eder. Yani senin görülmekte münezzehsin. Tübütü ileyke sana tövbe ediyorum. Ben affet ya Rabbi, senin bunu istedim. Ve evvel müminin, ben de ilk müminler derim ki, yani sen diyor da görülemezsin ya Rabbi. İnsan dünyada Rabbini göremeyecek. Göremez yani. Hazreti Musa Aleyhisselam göremediğine göre, dağ buna dayanamadığına göre, insan bunu göreme dayanamaz muhtemelen. Bu bir. Şimdi insana bazen soruyorlar, niye ben Allah'ı göremiyorum diyorlar. Allah bizi öyle yarattığı için göremiyor muhtemelen. Bizi Allah öyle yaratmış mı? Mesela uçan kuşlar var, havada uçuyor kuşlar. Biz de uçamıyoruz, öyle yaratılmışız ama ya. Yani kuş anatomisi, organları başka, bir başka muhtemelen. Denizde yaşayan balıklar var, yaşayamıyoruz. Ne yaşayamıyoruz? Allah bizi öyle yaratmış muhtemelen. Demek ki Mevlam bizi öyle yaratmış ki, kulun yapısı, kulun duyuları yapısı Allah'ı görmeye Eğil diye muhtemelen böyle. Göremiyor şekilde böyle. Yalnız gelelim inşallah bir de cennet meselesine şimdi. Cennette Mevlamızı görme meselesine gelelim. Biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Miraç'ta Mevlamızı gördü muhtemelen. Yani en kuvvetli rivayet budur ulema arasında. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Miraç'ta Kabe Kavseyn denen makam yani. Kâbe-i Kavseyn makamda Peygamberimiz Mevla'yı gördü. Nasıl gördü orada Peygamber de gördü peki? Orası dünya alemi değil muhtemelen o bakımdan. Dünya değil. Orası ahiret alemi orası böylece. Yani madde alemi ilk kez göklerdir. Onun üzeri artık madde alemin dışına çıkıyorlar böyle. Kıyamet burada kopacak. Yani cennette kıyamet kopmayacak ki muhtemelen. Şu an cennet hazır duruyor böyle. Yani cennet kendi bozulmayacak böyle. Arşale bir şey olmayacak arşaleye. Şimdi ehl-i sünnet inancında kul Mevlasını cennette görecek. Tabii bunun dayandığı kaynaklar var. Önce Kur'an-ı Kerim'den bakalım inşallah. Biri Kıyamet Suresi ki La Uksum diye başlar. Çok bilin süredir. Bunda 22-23'te Mevlam buyuruyor. Vücuhun yevmi izin nâziretün ilâ rabbihâ nâzireh. Vücuhun yüzler. Yevmi izin o günde. Yani cennette nâziretün naddar parlak. Böyle. Dur yüzler gülümser. Güzel yüzler böylece. İlâ Rabbiyen nâzıra, Rabbisine bakacaklar gözler. Yani Mevla'yı görecekler. Bu ayet-i kerimedir. Bunun bir kaynağı olmuş oluyor ki, demek ki mümin de inşallah, oraya gireriz inşallah, cennete inşallah, orada Mevlamızı görmek. Yine Mevlam buyuruyor, Yunus Suresi ayet 26'da, Li ahsin hüsna ve ziyade. İllezine ahsenü. Şu kimseler ki ahsenü ihsan. İhsan her şeyin en güzel yapmak dünyada. İki anlamı. Biri Allah-u Teala'ya görüp kulluk etme belamıza. Bir anlamı da nedir? Her şeyi dünyada en güzelini yapmak. Yani bir insan bir şey yapıyor mu? Tabi Allah yolunda, manevi yolda. Bunun en iyisini yapmak. Abdest mi? Daha güzel almak bunu böylece. Namaz mı? Daha güzel kılmak böyle. Kur'an-ı Kerim'i, tecvidini falan daha güzel okumak. İbadetini daha feyizli yapmak. Her şeyi güzel yapmak. Peki ne olur bunlara? El-Hüsna, bunlara da işte Hüsna vardır. Hüsna da ahsenin mühendisi. Yani en güzellik vardır. Nedir bu da? Cennet karşılığında. Demek ki bir insan bu dünyada ibadetlerinde, inancında, bütün davranışlarında, İslam davranışlarında kişi gevşek olmasa, ciddi alsa, kişi her şeyinde en iyisi yapmaya çalışsa elinden geldiği kadar. Mevlam buyuruyor, bunun yerine doğru doğruya cennet. Yani bu kişinin mahşerde fazla dikilmesine gerek kalmayacak kişinin böylece. Özenmiş her şeye böyle. Mevla'yı sevmiş. Allah diye gönlü yanmış. Her şeyi Allah için güzel yapıyor böyle. Yani sözünü güzel konuşmuyor. Yalan konuşmuyor, gıybet yapmıyor, şunu bunu yapmıyor. Örtülmede dikkat ediyor. Mahremi için dikkat ediyor. Bunlar cennet vardır. Bu bir. İkincisi Mevlam bir arkadan peşinden ve ziyade bir de cennetten daha fazla ziyade bir şey daha var ama bunlara bak. Peki ne var cennetten daha ziyade, daha üstünde var? İşte cemalullah, Allah gelmek anlatıyor. Çünkü cennet son nimet. İlahi son nimet cennet. Böyle. İnsanı tatmin eden cennet son nimet cennettir böyle. Onun fevkine ne var? Ancak bir ziyade cemalullah Allah Teala'yı görmek muhteremdir. Tabi o nedir o Allah görmenin tadı, feyzi? Hepsini geçiyor. Ehli iman cennete girdikten sonra ehli iman. İki türlü giriş var. Bir duhul-i evvelin deniyor. Mahşede fazla terlemeden, hesaba fazla çekilmeden, sıratta yanmadan hemen kuş gibi uçarak yere gidenler var. Duhul-i evvelin. Kimler bunlar? Dünyada günahında arınanlar bunlar. Dünyada arınmış da günahlarından böyle. Yapmışsa bile tövbe etmiş, ağlamış, sızlamış böyle. Allah yoluna çalışmış, çabalamış. Bunlar bu şekilde. İkincisi imanı var, inancı var ama yaşantıda gevşek ama. Üşeniyor, tembellik yapıyor böyle. Bazı günahda küçük görüyor bazı kişiler. Canım üşene kalsın diye. Bir gün Lokman Aleyhisselam oğlu babasına geliyor da baba her şeyi babasından danışırmış ama gençmiş kendisi. Baba ben şu işi yapayım mı? Ya bu işte günah bir şeymiş. Oğlum bu iş günah oldu bilmiyor musun? Baba biliyorum günah ama o küçük günah baba ama. Peki yavrum diyor gel bakalım diye içeri götürüyor. Ateş yanmış ocakta. Yavrum diyor küçük var mı sor bakayım ateşe. Küçük var mı sor bakayım diyor. Yanar baba diyor. Yavrum hadi küçük parmağı ateşe sokamıyorsun diye günahın küçük olmaz ki yavrum böyle diye. Hadi ateştir muhterem hocam efendim. İşte bazı kişiler ne yazık ki dünyada muhteremler bazı günahları küçümsüyorlar. İş ona kalsın. Kalsın ama işte küçük parmağını yak hadi bakayım bir de. Yak bak yakamıyorsun muhterem böyle. Ehli cehennemler cehennemi yarıştıktan sonra. Tabii önce herkesin bir yerleşim alanı var herkesin böyle, mülkü. Yerleşti herkesin böyle. Herkes eşini buldu. Eşi olmanın eşlerinde orada. Yeni baştan evlenildi orada. Tabi nikah yapmaya gerek mi tabi? Mevla eşliği kişi orada burada. Herkesin köşkü, sarayı, bağları, ağaçları, mülkü özel. Hem de ebediyette, sürekli. Ondan sonra cennete başlayacak sohbetler, sohbet mi? Sohbet böyle. İnsanı olgunlaştıran sohbettir mi? Sohbettir böyle. Cennete de önce başlıyor sohbetler. Böyle. Önce ulemalar, evliyalar, sahabeler bunların sohbetleri. Cennete bir zaman mefhumu kalkıyor, biri mi kalkıyor orada böyle. Hiçbir şey yok böylece. Her şey misalarda böylece. Filan evliyanın sohbeti, filan alemin sohbeti, filan sahabenin sohbeti, tabiinin sohbetleri derken, peygamberin sohbetleri ve En büyük sohbet Peygamberimizin sohbeti. İnşallah da bulunuz muhteremler. Yani gerçekten yani gıpta edecek en büyük amaç olması muhteremler. Cennette makam-ı Mahmud diye makam var. Makam-ı Mahmud. Firdevs cennetinde, 8 cennet var. Firdevs cennetinde bütün cennete haber verilecek. Ehli cennet, 8 cennete. İşte Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sohbeti vardı. Bütün peygamberler, sahibliyalar toplanacaklar. Kim bilir kaç tabi trilyonlar muhteremler. Peygamber çıkacak o zamanlar kürsüye oradan çıkacak. Bizim gibi tabi görmeyen gözler merakla açacağız gözümüzü. Peygamberimizi görmek. Gören sahabeler de tekrar görmek. Aradan görememişler, ölüm ayırmışlar onları muhteremler. Orada Peygamber'in sohbeti olacak. Kur'an-ı Kerim'in tefsirini yapacak Peygamber'in yapacak böyle. Ne kadar sürecek? Kim bilir kaç yıl dünya yılıyla. Yılıyla. Sürekli. İşte orada bütün insan orada tam tekamül yani ruhsal tekamül olacak muhtemelen. Nasıl ki azze ve azettim bir müşrik muhtemelen. Öz kızını dirili toprağa gömecek kadar vahşi canavar bir müşrik. Alkolik bir müşrik. Peygamberimizi bir görüyor. Sohbeti dinliyor. İmana geliyor. Bak bir anda sahabe olur muhtemelenler. Dünyada daha zor bu makama gelmek. Dünyada. Çünkü insanın nefsi var, gazabı var, şunları, bunları, bunlar var, var dünya muhtemelenler. Bunu aşabiliyor. Cehennemde daha kolay oluyor tabii. Daha kolay muhtemelenler. Demek ki Peygamber'in sohbetinde oradaki insanlar tam bir tekamül böyle. O aşk-ı ilahi ruhsal cezbeler, manevi haller böyle. Böyle hal gelecek kişilere. Bundan sonra Mevlamız'ın kullarına selam gelecek muhtemelen. Yasin'de biliyorsun geliyor da. Selamun kavle mir Rabbir Rahim. Selamun selam. Kavlen söz olarak. Rabbi Rahim'den selam yaptı. Bunu herkes orada duyacak. Allah'ın selamını. Allah-u Teala cennete selam verecek. Herkes bunu duyacak. O anda cennette hayat duracak. Yaşamış duracak cennete böyle. Kimse o hamşi geçmeyecek. Allah'ın verdiği selam, Allah'ın selamını duymak, o kelamı almak, o manevi hazzı almak. O ruhsal zevki almak insanı sarsacak böyle. İnsanlar epey zaman kendine gelemeyecekler böyle. Onun tadında böyle. O hale kalacaklar. Rabbim bir ara yine soracak. Kullarım isteyeyim mi daha benden bir şey? Ne isteyelim ya Rabbim? İsteyin ne isteyelim? Ulek Rabbim kulun mesleğinden razıyım. Razıyım mesleğinden böyle. Bu tabi ikinci bir dalga. Manevi dalga gerçek böylece. Ve bir hadis-i şerif var Müslim'de, Tirmizi'de. Onu da özeteyim inşallah muhteremler. Ehlice cennete girdikten sonra, tabi bu halden sonra Allah soracak bunlara. Türüdüğün eşeğin ezidüküm. Kulların isteyin benden be. İsteyin kullarım, daha vereyim. Ya, isteyin benden daha, isteyin. Falan burada. İsteyin benden burada. Fevkûne diyecekler ki, işte biz o deriz orada muhteremler. Elem tübe yıldı vücuhana. Ya Rabbi ne isteyelim ki ya Rabbi? Bak, yüzümüzü beyazlattın, nur gibi yaptın böyle. Yani kabirden kalkanlar, kafirden yüzleri kapkara, kömür gibi, abirin, köpek, domuz suretine kalktı kabirlerinden. Hayvan şeyine kalktı böyle, kapkara. Korkunç kalktılar. Ya Rabbi sen bizim bembeyaz yıldın, yüzümüzü nur gibi kaldırdın ya Rabbi. En tüdühüne cennette ve tüne cimlendar. Sen bizi ya Rabbi cehennemden kurtardın. Onu gördüler sağ köprüsünde. Cennete bizi soktun. Lanetin var cennete ya Rabbi. Cennet yeterli diyorlar. Yani cennet yeterli. Neyse var cennette var. Huzur sürekli huzur. Sağlık sürekli sağlık. Gençlik sürekli sağlık. Sürekli aynı mevsim. diktim. Her şeye bol bol bol. Hoca kim böyle? Feyekşifil hicabe mutişeyen ehabileyim minen nazı ila rabbihim. Ondan Mevlam aradaki perdeyi kaldıracak muhteremler. Yani görem engel olan Mevlam perdeyi kaldıracak. Onda kullanan Mevlam orada görecek muhteremler. Cennette. Ama aşağılık cennette anlamına gelmiyor. Mekke yok Mevlamız'a böylece. Demek ki ancak kullar o zaman Mevlam'a göre duruma gelecekler. Neden? Cehennetteki bedenler ölümsüz. Ölümsüz muhteremler. Ölüm yok orada böylece. Ancak o bedenler buna dayanabilecek muhteremler. Aşka, ilahi nura kavuşabilecekler. En son nimet yani cemalullah diye muhteremler. Mevlamızın cemalinin güzelliğini yani böyle o anlamı geliyor. Onun gibi anlamına geliyor. Tabi Mevla'dan ümit kesilmez muhteremler. Kesmememiz de gerekiyor. Günahkar da olursak. Ama tabi biraz da çalışma da gerekiyor. Gerekiyor muhteremler. Yani bir evliyanın bir de şöyle bir sözü var. Aklıma geliyor bazen muhteremler. Bir evliyanın şöyle bir sözü. Yani kendim dinledim kulağındayım. Böyle kişiler. Rahmetli Allah'ıma söylüyorum. Dedi ki harama bakan gözlere Mevlam ben sana gösterim cemal dersin ne yaparsın orada ben. Haram bakan gözlere Mevlam cemalini göstermese ne yaparsın dedi böyle. Haram bakan gözlere. Bunun için demek ki gözlerimizi de çok sakralı muhteremler. Erkekler tabi kadına bakmaktan hanımlar da erkeğe bakmamaya gerekiyor onların muhterem. Yani gözlerimizi de, göz nimetimizi de yerine kullanmaya çalışalım muhteremler. Bir de günümüzde tabii televizyon var. Televizyon muhteremler. Kişi oturuyor kanepeye, hele uzun gecelerde bundan sonra elle kumanda, o kanal senin, bu kanal benim muhteremler. Böyle. Ne haramlar, ne çılgınlıklar muhteremler. Böyle. Ama göz oraya bakıyor muhteremler. Böyle. Göz bakıyor oraya. Yani gerçekten korkmamız gerekiyor. Böyle bir gözlere cemal olma nasip olur mu acaba muhteremler? Bunun için inşallah gözümüzde korumamız gerekiyor muhteremler. Lillahi Teala Fatiha.